राम श्रद्धेय स्वामी जी श्री राम सुखदास जी महाराज भाद्रपद शुक्ल पूर्णिमा विक्रम संवत 2057 13 सितंबर 2000 सायं लगभग 4 बजे जसवंतगढ़ राम। वंशे विभूषित पूर्णेन्दु सुंदर मुखादरगंधनेत्रात्मे हरि ओम नमस्तुमात्मे नमस्कृत श्री गुरु शरण कमले भ्यो नम महात्म्यो नम सदेव्यो नम नम नारायण नारायण बात एक एक बढ़िया है इन वो काम में नारा आप देखो जैसे आज सुबह बात बताई मिलती और पिछड़ जाती है वो चीज अपनी नहीं होती कितनी दामी बात है ये बहुत दामी बात है मिलती है बिछड़ जाती है अपना वही जो मिलता मिला हुआ है बिछड़ता है ही नहीं कभी बिछड़ ही नहीं वो ही एक अपना है कभी बिछड़ता नहीं बिछड़ सकता नहीं सर्वसमर्थ होकर भगवान में सब तरह की सामर्थ्य है परंतु अलग होने की सामर्थ्य नहीं है अलग हो नहीं सकते अलग अपने से कैसे हुए संसार सब भगवान से ही पैदा हुआ है जगत और साधक सब के सब भगवान से ही पैदा हुए भगवान के ही अंतर्गत है इनके सिवाय भगवान तो अनंत है पर ये तो भगवान के सिवाय है ही नहीं जगत के साधक की सत्ता भगवान के बिना है ही नहीं तो भगवान साधक के बिना जगत के बिना भी है अनंत है अपार है असीम है जगत के बिना कैसे हो सकता है सदा साथ रहने वाला है भगवान जीव कैसा ही खराब हो अच्छा हो गंदा हो भगवान सदा साथ में रहते और सबका हित करने वाला लिखा है सुरदम स्वरूप भूता ना ज्ञातवा मां शांति मिच्छति परम सूरद है सबके परम सूरद है सूरद और मित्र में फर्क होता है सूरद मित्र मित्र होता है उपकार के बदले उपकार करता है और सूरद होता है वो उपकार करता ही रहता है चाहे वो अपकार भी करे तो भी उपकार करता है उपकार करना स्वाभाविक है उनकी आदत है स्वभाव है स्वाभाविक है उसमें चीज है उसका नाम सूर्य है संतों के लक्षण में आता है सूर्य सर्वदे ही नाम और भगवान के समझ है सूर्य सर्वभूता नाम सर्वभूता नाम कहो सर्वदे ही नाम कहो इस वास्ते हे तुम्हारे जग जुग उपकारी तुम तुम्हारा सेवक भगवान और भगवान के सेव बिना हेतु करने वाले होते बिना हेतु बिना हेतु स्वतः स्वाभाविक सबका हित करने वाले। क्रोध हो भी देव से बने रहोगे, भगवान का क्रोध ही वरदान के तुल्य, वरदान के तुल्य। भागवत माया है, साधु नाम समचित्ता नाम सुतराम मतग्रदात्म नाम दर्शनान नो भवे द्वंद्व पुरुषोक्षो सवित यथा। नल कुंवर और मणिग्रीव दो धर्मराज के पुत्र रहते, तो मैया पीलिया ऋषियों के साथ में नारद जी आए तो कड़ी बड़ी रहेगी मीठी हुई। नारद जी ने साफ दिया तो जो वृक्ष बढ़ जाओ, वृक्ष इतने घर है वो होश नहीं तुम्हारे को, तो वृक्ष बने तो वृक्ष बनने में यमुना अर्जुन बने, भगवान के दर्शन हुए। संतों के द्वारा अपकार करने में अपकार भी होता है, उनका उपकार होता है, भगवान के दर्शन हो गए। विश्वास थे क्रोधो भी देवस्य वरेण पुण्या, वरदान के माध्यम होता है, सबको वरदान देने वाला होता है। संत महात्माओं में क्रोध भी आ जाए तो केवल उतना हित होता है, उनके द्वारा अहित होता ही नहीं, किसी का भी अहित नहीं होता। देखने में क्रिया देखती है अलग अलग, जैसे माँ की क्रिया देखती है, बालक को प्यार करती है, स्नेह करती है, हृदय लगाती है, कभी कभी हित भरे हाथ से थप्पड़ भी लगा देती है, तो थप्पड़ लगाता देखते पर हृदय दो नहीं होते, क्रिया दो होती है बाहर, परंतु बाहर की दो क्रिया होने पर हृदय एक रहता है। जो हितेशिता प्यार में है उस हितेशिता से कम हितेशिता मार में नहीं है, मार में ज्यादा हितेशिता है, अधिक हितेशिता होती है, अधिक अपनापन होता है, तो थप्पड़ लगाती है। इस बार से अपने बालक को लगाती है, दूसरे बालक की शिकायत कर देती है, थप्पड़ लगाती है। तो थप्पड़ लगाने में ज्यादा हित होता है, संत महात्माओं का कड़ापन होता है उसमें ज्यादा हित भरा देता है, ज्यादा हित के कारण से कड़ाई करते हैं, कढ़ाई करने में उनको जोर आता है, शासन करना पड़ता है ना, उसमें जोर आता है। परंतु साधारण से हित नहीं, उसे होता नहीं, तब तो उनको जान करके ऐसी कढ़ाई करनी पड़ती है, ये प्रसन्न नहीं होते, कढ़ाई करके प्रसन्न नहीं होते, राजी नहीं होते। शुद्ध सर्वदे हितम मातृ देह के शुद्ध होते हैं, श्रीधारी मातृ के, जैसे भगवान हेतु रहित जग सु उपकारी, बिना हेतु उपकार करने वाले दो होते हैं, तुम तो मार सेवक, एक भगवान और एक भगवान ही प्राणि भगत। हेतु रहित जग सु उपकारी, बिना हेतु कृपा करने वाले होते हैं, सब कृपा कर, सब पर कृपा होती है, हृदय से होती है। इस वास्ते दर्शनार्थ नो भय द्वंद्व, संत महात्माओं के दर्शन से मंद नहीं होता, पंचोक्षोर सवितुर यथा, जैसे सूर्य भगवान से प्रकाश ही मिलता है, आंखों का अहित नहीं होता, हित होता। तो भगवान और भगवान भक्तों के द्वारा संसार का मात्र संसार का हित होता है, इंद्रिय द्वारा हेतु तो वर्षा होती है। इस भाग तो जानते नहीं, मनुष्य जान लिया तो संतों के भगवान के भक्त हो जाए, भगवान के चरणों में लौटने लगे, परंतु भगवान के दयाल तो जानते नहीं, भगवान की कृपा को समझते नहीं। समझे तो उनका मन महाराज भगवान में नहीं जाता है। उमा राम स्वभाव जन जाना ताई भजन तदि भावना आना, स्वभाव को जान लिया ताई भजन तदि भावना आना, भजन को छोड़ने के उधर तुझी बात स्वती नहीं, ऐसी विष्णु बात है। भगवान की कृपा से ही भगवान को जानते हैं। तुम्हारी कृपा तुम्हें रघुनंदन जाना तो भगत भरंग चंदन, भगवान की कृपा से ही भगवान को जान सकते हैं। अपनी बुद्धिमानी से विद्या से नहीं जान, गीता माया विदुर देवा न दानवा, देवता ही नहीं जानते दानव नहीं जानते, तुम दावन कोई धर्मात्मा ज्यादा होते हैं यार, देवता ही नहीं जानते दानव ही नहीं जानते। बस दावनवा की माया बड़ी विदेश होती है, संभ्रष या माया नमसे रही संभ्रसुर की नमसे भी बड़ी विचित्र माया होती है। ऐसी माया जानते हैं परंतु भगवान के तत्व जानने की ताकत नहीं होती, वो ताकत शुद्ध अंतर होती है, भगवान के भक्ति होती है, वो भक्ति से जानते हैं। भगवान की कृपा से लाभ होता है बहुत, पर वो लाभ वही कृपा हो, कृपा जानने वाले देते और को पता नहीं और सुनते नहीं, ये जानते नहीं। भगवान से लाभ देते देते जानते नहीं, पास में रहते हुए नहीं जानते। चंद्रमा रहा था जलचरों के बीच है तो मछली मगर और वो पता नहीं कि ये चंद्रमा है, इसमें उम्र रहता है, नहीं जान सकते, जान नहीं सकते। ऐसे महात्मा को नहीं जान सकते, सोच जाने जेव देव जनाई, भगवान जनाते हैं तो जानते हैं और नहीं जान सकते, अपनी बुद्धिमानी से जानते हैं, बुद्धिमानी वहां काम नहीं करती, वहां कृपा काम करती, कृपा और मैं कृपा होती है वो कृपा काम करती है, कृपा के जानने वाले होते वो जान देते, वो ठीक जान देते और कृपा से वो जान सकते हैं, नहीं तो नहीं जान सकते। भगवान के भक्तों के गुरुओं के चरित्रों को समझ नहीं सकते। उमा राम स्वभाव जिन जाना यो माँ में मसूर दो जाना थी पुरुषोत्तम सर्वविद लक्षण क्या सर्वद भजती माम सर्वभावे सर्वभावे ने माम भजती, भगवान का भगत हो जाएगा बिन स्वभाव से फिर जाएगा स्वाभाविक, उनके स्वभाव ऐसा निर्मल है, ऐसा शुद्ध है, ऐसा आकर्षक है, ये छोड़ सकता नहीं हो। इस वास्ते भगवान के भक्तों भगवान को भगवान के भक्तों को जानने वाले कम होते हैं। जानो भले अनजानो, अनजान में भी सकते हैं। जिस स्वभाव में कपूर होता है ना, पीला कपूर का, तो सुगंध सबको आती है, जानने वाले जानते हैं कपूर की सुगंध ही है, पर अनजान आदमी को सुगंध ही आती है, पीने से रोग लोगों को सुगंधि मालूम नहीं होती, परंतु रोगों का नाश करते है वो तो होता ही है, ऐसे महात्माओं के द्वारा दुनिया मात्र का भला होता है। वे समझे न समझे, जाने न जाने, अनजान होने से सत्संग बहुत लाभ होता है। सत्संग में गहरी बातें होती है और गहरी बातों को जानने वाले सज्जन मस्त हो जाते मस्त। भाइयों सत्या सच्ची सच्ची में यो महामशन मुड़ो जाना थी पुरुषोत्तम। जो पुरुषोत्तम जानता है वो तो मशूत अन्य है ना अन्य है। ज्ञान योग कर्म योग से अन्य है वो उत्तम पुरुष तो अन्य है। परमात्मा तदार्थ परमात्मा से उसको भगवान ने सरोपित कहा है। भगवान के जानने वाले को सर्वित कहा है और सर्वित हरे को नहीं कहा है। ज्ञान योगी को सर्वित नहीं कहा। ध्यान देना ध्यान, गीता पढ़ने वाले ख्याल करना, गीता में निगल करना। कर्मयोगी ज्ञान योगी को सर्वित नहीं कहा। सर्वित कहा भगवान के भक्त को। सर्वित वजती में हम सर्वभावी नहीं सर्वित है वो। इस भाव से माँ भजती सब भाव से मेरे भजन करता है, मेरे में लग जाता है। हमारा स्वभाव जिन जाना, हमारा राम स्वभाव जिन जाना, ताई भजन तो निभावा जाना। भगवान के स्वभाव को जानने वाले भगवान के भजन बिना रह सकते ही नहीं। वे समझे विशेष लाभ इसमें है। वे जानते इस बात को, इस बात से विशेष लाभ उठाते भगवान में तल्लीन हो जाते। सज्जनों जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगति भाई, जब द्रव्य दीन दयाल राघव भगवान द्रवित होते हैं तब सत्संग मिलता है। भगवान के दरबार में बढ़िया चीज है, भगवान के दरबार में बढ़िया चीज है। भगवान कृपा करते हैं तो सत्संग देते हैं। भगवान के दरबार में बड़ी ऊंची चीज है, बढ़िया चीज है। तो जिस पर कृपा करें ना उसको सत्संग देते हैं। तो सत्संग मिले तो जानना चाहिए भगवान विशेष कृपा करी। भगवान विशेष कृपा करते हैं तो उनका भाग्य खुल जाता है। विचित्र बातें बताती संसार में वे विचित्र भाग्यशाली है। जिनको सत्संग मिलता है भगवान विशेष कृपा करते हैं। सर्वविद भजते माम, वो सर्वविद है, सब जानता है। ज्ञान योग में नहीं गा, कर्म योग तो नहीं गा, भक्ति योग का। गीता में कई ऐसे विशेषण है जो भक्ति योग के लिए आते हैं, ज्ञान योग भी नहीं आते, कर्म योग भी नहीं आते, और भी नहीं आते। विचार करो, पढ़ो गीता, पढ़ो विचार करो, सब सर्वित। क्या दर्शन स्त्रो भाव है माम भजती बस, भगवान में लग जाते भगवान में। हमारा राम स्वभाव से जाना ताई भजन तरी भाव आना। उसको भजन की सुनाई कोई बात अच्छी लगती नहीं, कोई कीमती चीज है ही नहीं। कमती कौन चली है, कमती चीज है, विशेष कीमती भगवान का भजन है। जब द्रव्य दीन दयाल राघव साधु संगत भाई, जब द्रव्य बिन हरि कृपा मिले नहीं संत, संत महात्मा भगवान की। कसूर है वो विषय संग मिलती है तब जानना चाहिए ये भगवान ने कृपा करी है, ये भगवान ने कृपा करी है, ऐसा मौका मिला है, भगवान की कृपा से मौका मिलता है, बिना भाई कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति अंता, सत्संगति संस्कृति अंता, जन्म मान कर हर एक आदमी को पता नहीं, हर एक आदमी समझता नहीं, अमूल्य अमूल्य बातें मिलती है, विलक्षण अलौकिक विचित्र, हीरे की पारक जो ही जाने चोट सहर किसे घन की, कौन जाने पारा ये मन की, हीरे की परी क्या है, ऐसे संत महात्मा होते हैं, आप समुख उठते हैं, समझे गिर गुरु नाम परुषाक्षरा भी तेरा सुदायांत नरा महत्व अलब्ध शानोत करना निर्वाणा न जातम अवलो मणियो वसंती, मणि हो नहीं असली मणि बढ़िया, वो मणि शान की घसंग रहती, शान खुशान होता है नहीं, छुरा लगाते हैं पास ना लगाते हैं, तलवार करते हैं साफ पना, उस शान के ऊपर मणि को भरते हैं, तो मणि के ऊपर मैल लगा हुआ है शान से साफ हो जाता है, और मणि के जोर आते मणि की जोर आता ही नहीं, मणि शुद्ध हो जाए चमक उठती है, ऐसे ही संत महात्माओं की कृपा को जानने वाले पुरुषाक्षर भी जिसमें करने करने अक्षर होते हैं, शब्द करने होते हैं, करने शब्दों में तिरस्कृत आयांत नाम आदो, करने शब्दों में तिरस्कृत हो जाते हैं, अपमान होता है तिरस्कार होता है, तिरस्कृत आयांत महत्व ऊंचे बुद्ध प्राप्त हो जाते हैं, जैसे शाण पर घसने से मणि राजाओं के मन मकल मस्तक पर चढ़ती है, पर वही शाण का घसो सहना पड़ता है, सर सर सर खुशहाल होता है, चिड़गाड़ियों बड़ी चिड़गाड़ियों बड़े करते ही चिड़गाड़ियां उठती है, और सुना गया हमें सहता बना है, संतों में बातें ऐसी देखी, इस वास्ते कहा नेर नाल केर समा सज्जना, संत होते हैं नारियल के समान, और दूसरे होते अन्य बदरी का रहा भाई रेव मनोहरा, दूसरे होते बेर की तरह वे नारी के समा नारू सुबह सुबह सुबह ऊपर से ऊपर से नहीं भीतर रस बना रहे रहा भीतर, दूसरे मारे मारे बहुत बुझा दिए बेर खुरी खुरी का थोड़ा सा भाई रेव बनवाना, संत महात्माओं की कृपा संत ही जानते हैं, हरेक पहचानता नहीं हरेक उठा नहीं, संसार में बहुत आदमी होते हैं तरह तरह के, वे पहचानते नहीं भगवान को पहचाने, भगवान के भक्तों को पहचानने में भगत ही चतुर होते हैं, भक्त भगवान की कृपा के पात्र होते हैं वे पहचानते हैं, संतों का संग करने वाले विचित्र पुरुष होते हैं। भगवान की कृपा होती है तो ऐसे संतों का संग मिलता है। ये अपने पुरुषार्थ से नहीं, अपनी चतुराई से नहीं, अपनी योग्यता से नहीं, भगवत कृपा से होता है। जब द्रव्य दीन दयालु राघव, जब द्रव्य दीन दयालु राघव, दीन दयालु राघव द्रव्य, तब सत्साध सत कृपा ही है। भगवान शंकर स्तुति कर जाते मांगते हैं, बार बार पर मांगो हर्षदेव श्री रंग, बार बार मांगूंगा, बार बार बार बार भर मांगो। बार बार मांगने से आदमी गुस्सा जाता है, ये पीछे ही पड़ गया, तंग करता है। शंकर कहते हैं बार बार भर मांगो, गुस्सा मत कीजिए, बार बार बर मांगू हर्षदेव खुश हो जाए, बार बार मांगने पर खुश हो देना। क्या चाहते भोला बाबा, क्या चाहते हो? कि पद सरोजन पाई भक्ति, अबार निर्विघ्न आपके सरों की भक्ति और सदा सत्य। अब सुन सकते शंकर को क्या जानना है, तो बाकी है संसद मिलता है। मुक्त पुरुष भी सत्संग चाहते सुखो न जाय सत्संग शीतल पाय सत्संग न जाय सत्संग। वैकुंठ से भी यदि और समाज आज मिले पर संत समागम दुर्लभ भाई, ये दुर्लभ है। ऐसे संत महात्माओं का संग कठिनता से मिलता है, भगवान की कृपा से मिलता है, अपने चतुराई से नहीं मिलता। भगवान जब कृपा करते हैं तो सबसे मिलता है। पर हम बात जानते हैं, वो ही जानते हैं। सोच जाने दे जीव जना ही, भगवान जिसको जान देते हैं वही जानता है, और वो पता नहीं है। जो परमात्मा कठिन है वे सत्संग से सुलभ हो जाते हैं। दुर्लभ दुर्लभ चीज सुलभ हो जाती है, दुर्लभ साध सुलभ करी पावा, पायन से ही पर लोग समाना। मनुष्य शरीर मिला है ये भगवान की कृपा से मिला है। कब करुणा नल गए ही देत ईश बिन हेतु सुने ही, कृपा कर मानस ही देते हैं। राम मया सतगुरु दया साधु संग जब हो तब प्राणी जाने कसूर हो विशेष हो, विषयों में रात दिन फंसो हुआ क्या जाने, क्या जाने भगवान को, क्या जाने भक्तों को। ये सब सत्संग के मर्मज्ञ होते हैं, भगवान के कृपा पात्र होते हैं, वे इस तत्व को जानते हैं। सत्संग के तत्व को जल्दी जल्दी नहीं समझते, यानी नहीं समझता। संत समागम दुर्लभ भाई, और सब मिल जाता है, सत्संग मिलता नहीं। जब द्विवेदी नंदा परमात्मा कृपा करते हैं विशेष द्रवित हो जाते हैं, तो सत्संग अपनी बढ़िया चीज देते हैं। सत्संग मिल जाता है तो सत्संग सब सब मिल गया, अब भगवान की कृपा होगी। कृपा की पहचान है, भगवान की कृपा होती है उसको संत मिलते है। मैं हरी कृपा मिले नहीं संता, सत्संगति संस्कृति कर अंता, ये जन्म जन्म मिटाने वाली है। संघर्ष सर्वात्मा त्याग दिया, सत्य तुम न सके थे तो सदविष कर्तव्य है। शतांग संगो ही भेषज, श्रेष्ठ पुरुषों का संग है वो ही दवाई है, वहां पर सब दवाई मिलती है। असली संत महात्मा होते हैं। शतांग संग वही भेषज ये दवाई है। शतांग संग वही भेषज संसार के रोगियों के लिए संसार रोग मिटाने वाला सत्संग है। बलते जलती आत्मा साधु सरोवर जाए, बलते जलते हुए दुखी हो साधु सरोवर सत्संग हो जाते जाते शांति का अनुभव करते हैं, सत्संग में आनंद का अनुभव करते हैं, भगवान की कृपा का अनुभव करते हैं। उसको उसे अनुभव होता है भगवान की कृपा क्या चीज है, कैसी भगवान की कृपा है। सत्संग में अनुभव करते हैं, उनके समझ में आती है बातें। इस बात से सर्वमित संत सज्जनों, भगवान की विशेष कृपा होती है। गीता रामायण जैसे ग्रंथ उनमें भी सत्संग की बात है, मार्मिक बात है, ये कृपा से मिलती है। गुरु वो कोई होता, संत महात्मा होते हैं, बेहत बातें उनके भीतर होती है, तो वे बातें असली ग्राहक होता है वे बना ले लेते हैं। शेठ जी ने कहा था कि हम कहना नहीं चाहते ऐसी ऐसी बातें भी, जहां प्रेमी मिलते हैं तो वे खींच लेते हैं। प्रेम बढ़ो प्रहलादी को पहनते परमेश्वर करो, पत्थर में से भगवान ने बना दिया, पत्थर गौतम पत्थर ठोस पत्थर पत्थर घर पहनते परमेश्वर का सत्यम पिता तुम भृत्यवासी तुम व्याप्तिन से भूतेश्वरेश्वरात्मना, भगवान सब जगह है। इस बात को सत्य करने के लिए भगवान प्रकट हो गए, तुम भी प्रकट हो गए, ठोस थमा ठोस पत्थर ही पत्थर, ठोस ठोस पत्थर ही पत्थर। जैसे कांच में कांच घन होता है, ऐसे पत्थर का थमा तो पत्थर घन होता है, घन ऐसे घन पत्थर में भी था। फेम बढ़ो प्रहलाद को जरा पहनते परमेश्वर का डे पत्थर में से निकल तुम्हारा भगवान कहा तो मैं मोह में घरे कम्भ में सब में फरमाया, तुम्हारा भगवान कहाँ है। प्रहलाद कहते कहाँ नहीं है वो बताओ, हमारे प्रभु सब जगह है परिपूर्ण, भक्तों की दृष्टि में सब जगह भगवान है। यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज मय पश्यति, यो माम पश्यति सर्वत्र सर्वज मय पश्यति तस्या पश्यामि ससमेरा पश्यति। उन भक्त आदेश नहीं होते, भक्त के लिए भगवान आदेश नहीं होते, उसके लिए सब रहते हैं। भगवान की अलौकिक कृपा विशेष कृपा है। विश्वामित्र बाबा गए जनकपुरी, जनकपुरी गए तो वहां महाराजा जनक बड़े प्रेम से आए, प्रेम से आए मिले और बात करने लगे। इतने में राम लक्ष्मण बाहर गए थे बहिराधिकरण में, वे आ गए। उनको देखा तो राजा के चित्त पर असर पड़ा। ये मोनी तिलक तिलक निपकुल पालक, ये जो दो बालक है ये मोनिकुल तिलक मुनियों के बीच में श्रेष्ठ है या निपकुल पालक? दुनिया माता का पालन करने वाले राजा लोग, राजाओं के बीच में भी पालन करने वाले ये, क्योंकि भगवान के घड़े में तुलसी की माला थी और गजमुक्ता की माला थी। गजमुक्ता की माला तो हर एक दिन मिलती नहीं, राजा लोग है तुलसी तो कौन महाराज है? रघुनाथ जी की दोनों माला पहन गए, भक्तों की माला पहन गए, तुलसी माला भी पहनती थी, बाबा जी के साथ रहते विश्वभर जी के साथ। जनक कहता है कि नहीं भी लोक अति अनुरागा, सहज विराग रूप मन मोरा, मेरा मन सहज विरक्त सहज विराग, सहज विराग रूप मन मोरा, थके तो हो तुझे भी चंद चकोरा। सहज विराग रूप, विराग करना नहीं पड़ता, दुख दोष दर्शन नहीं करना पड़ता, वैसा विराग रूप मन है जो इनको देखते इन्हें इंद्रों को तो अति अनुरागा, तुम्हारे पास ब्रह्म सुख ही मैंने त्यागा, जबरदस्ती ब्रह्म सुख छोड़ दिया और इनमें लग गया, क्या है महाराज? तो विश्वामित्र बाबा कहने लगे, कहने लगे तो भगवान थोड़े हंस गए कि महाराज बोल मत निकालो, बोल निकालते राजा तुम ठीक कहते हो, पहले कहे ये जनक राजा के पुत्र सर महाराज दशरथ जी के पुत्र है, धनुष देखने के आए हैं क्योंकि भगवान ने यज्ञ के लिए भेजे थे, तो धनुष यज्ञ सुना था जब आए थे, बातें नहीं राम जी धनुष यज्ञ है, धनुष यज्ञ यज्ञ चालो यज्ञ देख रहे पिताजी का हुक्म है। यज्ञ देख रंग देख रहे क्या सर्व शिरोमणि यही है, यज्ञ के जो असली स्वरूप है वह ये है, जान के जी मां कहने को दी। जनक भी खुश हो गए, ए नहीं मिलो गए अति अनुराग बस ब्रह्म सो गई मन त्यागा, आनंद कंद मिल जाते आनंद, ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद ब्रह्मानंद का आनंद कंद मिल जाए साक्षात, विश्वास से भगवान खुश हो गए प्रसन्न हो गए, जनक राजा भी प्रसन्न हो गए, जाने मन ही मन में समझे मन ही मन समझ ही गए, सहज विराग रूप मन हो रहा वो राशक यही नहीं, सहज विराग रूप मन हो रहा इनको इतने नहीं भीड़ों को तो अति अनुराग चंद्रमणि होती है चंद्रकांत मणि, वो चंद्रमा का देख करके पॉइंट बन जाता, उसमें से रस बसने लगता है, इस तरह से भगवान के दर्शन करते ही श्रीकांत निर्मल होता है, शुद्ध अंधकरण होता है, उन पर असर पड़ता है, नहीं तो शुद्धि क्या हुई? बस पवित्रता क्या हुई, भगवान को देख कर गए चित्त द्रवित नहीं हो, पवित्रता नहीं तो पवित्र अंतःकरण में विशेष जागृति होती है। क्या बात है, ये नहीं विलोक अति अनुरागा, इनके देखते ही अति अनुरागा परवश ब्रह्म सुख ही मन त्यागा। तो कहते हैं धनुष्य के देखने के लिए आए हैं, वैराग्य के पूर्ण करने के लिए आए और धनुष देखने के लिए दीप दीप गए नरपति नाना, अनेक दीपों से राजा लोग आए, आए सुनकर जो हम पढ़ाना हमने पढ़ दिया जो सुनकर आए बुलाए नहीं थे। लोग कहते हैं जनक जी को दसवीं जी उन्होंने बुलाया, दूसरे राजा को बुलाया नहीं, हम पंच सनाश सुनकर आए, सब सुनकर आए इकट्ठे हो गए। उसमें ये भी आ गए सुनकर आए, धनुष यज्ञ हुआ, धनुष यज्ञ में राजा लोग सब गए धमके धमके उठाने लगते हैं, धनुष धनुष उठा नहीं, धनु तोड़ना दूर रहा, उठना मुश्किल हो गया। अरे जनक ने कहा क्या करूं, कुमारी कुमारी रे कहा करो, मेरी राजगुरी कुमारी रे जाएगी, कोई धनुष उठा नहीं गई, वीर विहीन मही मैं जाने। महाराज जनक जी ने कह दिया कि इस पृथ्वी के ऊपर कोई सुर भी था नहीं तो क्यों नहीं धनुष तोड़ा, किसी को ऐसा यश प्राप्त प्यारा नहीं लगता, क्यों नहीं तोड़ा। ऐसी बात कही, लक्ष्मण छोटे थे अवस्था छोटी थी, रद बुद्ध पर डाली आ गई उठ फेंगे देगा। जहां रामचंद्र जी का अपमान होता है लक्ष्मण जी से नहीं सकते, दंड भर समान वयोजता का रघुनाथ जी और ये सब वीर पता का है तो दंड छोड़ता नहीं। थोड़ा बहुत फिर गया हमारे आयुष क्षमा करिए, क्या बोलता बोला गया राजा जनक की सभा में एक छोटा बालक बड़े जोर से बोला, ये बूढ़ा क्या बोलता है, विद्यमान रघुकुल में जाने ये होश नहीं है, क्षमा बैठे खो रहे यमुनाथ जी मान लिए बैठे हुए कह दिया वीर बहन मही में जाने पृथ्वी का ठेका ले लिया, अरे इस सभा में विराजमान रघुनाथ जी महाराज ऐसे कर रहे बोल राजा जनक को भी संकोच बोलते मैं ठीक नहीं कहा, ऐसी सभा में ऐसा करना ही चाहिए, तोड़ो छत्र जीवित उपराधनाथ आपकी कृपा के बल से जैसे कुकुर मुद्दा होता है बरसात में छत्रा निकलता है छोटा छोटा, क्या उसे तोड़ने में जरूरत है, आपकी कृपा से अपना अपना बल नहीं बतावे, अपना बल नहीं कर रहे तो बता बात पुण्य धन धनुवाद धन साथ नहीं बोला फिर ठहरा। क्या बोलता है कैसे विश्वामित्र बड़ी शांति से कहते हैं, ब्याह हो जा नहीं गया, बेटा उतार तो जनक पैता पा, जनक पैता बेटा हो पर अपना स्वार्थ नहीं है, अपना मतलब नहीं, बेटा उतार तो जनक पैता पा, जनक पैता पा ऐसे गिरराज हो ऐसे बस स्वाभाविक रूप रूप से चले हो, कोई अभिमान नहीं, सब लोग चकित हो गए। राजा लोग देखने लगा ये बाल क्या करेगा, बाल क्या तो बड़े बड़े हम शूरवीर हैं, नहीं उठा सके ये धनुष आएगा, छठे छठे चरण कमल दल लोशन, ये तो धनुष उठावा कमर कसी छोटे छोटे सवाली सूरत मार मन में बसी तोड़े धनो लिया तो टुकड़ा भूमन के मन शंख दर्शी राजा भाई मन में मामूल नहीं है ये बाढ़ कोई करबर माला दिए जान पतो रघुबर को पैरायासी, पहला खुश हो गए सब लोग खुश हो गए, राजा लोग कोई दूसरे दूसरे सब लोग खुश हो गए। पहले ये जनकपुरी देखने गए तो स्त्रियां बातें करने लगी, जानकी भी लाए गई बहुत अच्छा है, ये राजा जनक देख ले तो बिना धनु तोड़े ब्याह कर देगा, ऐसा पर है नहीं, धनु तोड़ दिया। जनकपुरी में आनंद छा गया, खुशी प्रसन्न हो गया, आनंद हो गया, रघुनाथ जी महाराज में कोई अभिमान नहीं, रघुनाथ जी के मन में जनक राजा का दुख और विशेष जानकी के मन का पसंद उस देख धन तोड़ा है, जानकी का दुख बचाने के लिए, अपने स्वार्थ के लिए नहीं, धन देखना है तो यज्ञ देखना है तो धन तोड़ना है, धनुष विश्वजी का धनुष तो यज्ञ में जाना चलो। ऐसे ऐसे महात्मा पुरुष महापुरुष बिना ही बुलाए आ जाते हैं और अनुमान तो ठिकाना नहीं है। शहर में एक लहर आएगी, लहर आनंद की सिंह देख देख कर खुश हो गई, प्रसन्न हो गई, ये धर्म तोड़ने से बहुत हुई परशुराम है बाबा, ये जड़ जनक धनुष के जोड़ा, अरे जड़ अरे मूर्ख मारा जनक मूर्ख सहस्त्र के समान मेरा शत्रु है, वो सभा को बलिहार काल हो जाएगा, नहीं तो मारे जाए सब राजा मर जाएंगे, वो अलग हो जाए उसको दंड दूंगा। बड़े तेज बोले, बड़े तेज राजा लोग डर गए, सब लोग सब राजा लोग डर गए कि क्या जाना, अब क्या होगा, क्या हो जाएगा, क्या बात है। रघुनाथ जी महाराज वैसे मस्त है, जनकपुरी में वह आनंद छा गया, आनंद बहुत जोगी। सब लोग कहने लगे ये छोटा कुमार बड़ा खोता है, ये व्यक्ति राम जी तो ठीक है, छोटा बहुत छोट कुमार खोट बड़ भारी, छोट कुमारी मरा दे सब मौज हो गई। गोविंद गोपाल की जय हो। समय हो गया भाई, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय सीतापति रामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा, जय जय राधे घनश्यामा।